Roadkill Ghost Choir i takie nagranie na koniec Out of Existence. Myślę, że już dzisiaj wystarczy. Jeszcze mam dla Państwa trzy nowe nazwy w tym roku. Myślę, że w przyszłym jeszcze znajdzie się trochę reminiscencji z roku 2017, choć jak znam życie, to 5 na przykład. 5 stycznia już będzie tyle nowych płyt z roku 2018, że może to być trochę trudne. No ale jeszcze popróbujmy. Sunflowers to nazwa zespołu. Nazywają się Sunflowers, pochodzą z Porto. w Portugalii. To drugi album, który ukaże się w roku 2018. Nazywać się będzie tak jak utwór, którego posłuchaliśmy, Castle Spell, ale premiera płyty przewidziana na 9 lutego 2018 roku. Duet z Portugalii, Karol Brandão, perkusistka i gitarzysta Carlos de Jesus. No tak, Sunflowers. Następna nazwa brzmi znajomo. Nazywają się Sobczak. Tak, Sobczak. S-O-B-C-H-A-K. I pochodzą ze Szwajcarii. You move around, round in and

Always. Po więcej myślę, że Państwo będą chcieli poszukać. Dobra. Ostatnie nagranie z nowych płyt wydanych w roku 2017. Midas Fall, zespół, który też od lat nam towarzyszy. Z okazji świąt, bądź po prostu postanowił podzielić się nowym nagraniem. Walking in the Air, Midas Fall. Święta piosenka Walking in the Air, udostępniona za darmo przez zespół na ich stronie internetowej. Gdyby chcieli Państwo posiadać to nagranie na zawsze, to zapraszam mikrokosmos.info.pl, tam odpowiednie odnośniki. Dobrze, 19 minut po godzinie 5. Teraz już tylko same znane dźwięki. Home at ease, we'll drag away. Home at ease, we'll drag away. Home at ease, we'll drag away. Winds don't bother me no more. Black money falling to the floor. Flags out on the balconies, black money washing to the seas. Oh my mind, what happened to the time, December? Wiadomości od Davida Graya. Nowy album w 2018 roku, bo jest prawie skończony, to będzie 20 lat od wydania White Leather i 50. urodziny Davida Graya, również w roku 2018, więc bardzo na ten rok on sam czeka. A ja chciałbym Państwu zaproponować nagranie z 31 grudnia 1999 roku. searching for a new world, lost in the sun. And on the shore lay monsters, coconut leaves and pearls. In his halls the only one, secrets of the world. And his subjects gather round like the leaves upon the trees. And their clothes and Bill with their bare hands, but they still can't do the day. Happy New Year, guys. Mark Ford on the guitar. Bernie Worrell on the keyboards. Thank you for coming out this New Year's Eve. We appreciate you. Thank you very much. God bless you. 1999. Thank you. Drobne sprostowanie, to płyta z 99 roku, koncert z The Roxy w Atlancie z 31 grudnia 1998 roku. Gaftmule i wielkie nagranie Nila Younga, Curtis the Killer. Napisała pani Magdalena, że za niecałą godzinę wyruszam przez śnieg na ostatnią w tym roku zmianę. Od 15 mogę już świętować. Tak, ładnie się złożyło w tym roku. To świętowanie zakończenia roku, takie wydłużone. To może jeszcze nagranie z 72. Only a day. Szczerze mówiąc, nie wiem, dlaczego ten utwór pojawia się często pod koniec roku w ostatniej audycji. Nie wiem, wiem dlaczego pojawia się następny. When I was 17, it was a very good year. It was a very good year for small town girls and soft summer nights. We'd hide from the lights on the village green. When I was 17, I was 21. It was a very good year. It was a very good year for city girls who live up the stairs. When I was 35, it was a very good year. It was a very good year for blue-blooded girls of independent means. Ride in limousines and their chauffeurs would drive. When I was 35, days grow short. I'm in the autumn of my years, and I think of my life as vintage wine from fine old kegs. From the brim was a very good year. nie będę oryginalny w tych życzeniach, bo chciałbym, żebyśmy mogli za rok posłuchać tego utworu i powiedzieć: tak, ci dwaj panowie mają rację. Willie Nelson i Ray Charles, dwaj giganci, spotkali się razem na płycie w 2004 roku i zaprezentowali nam takie oto piękne nagranie. Zostały mi dwa nagrania do godziny szóstej. To już nie będzie takie pożegnanie roku, też nie będzie, nie będą takie hity, ale nagrania dla mnie obowiązkowe. The Crane Wife, część trzecia, bo Decemberists znaleźli sobie miejsce jak co roku w grudniu o tej porze, więc posłuchajmy przez chwilę. And under the boughs unbound, all clothed in a snowy shroud, she had no heart so hardened, all under the boughs unbound. I will have Decemberists na do usłyszenia. Dziękuję za wszystkie te noce wspólnie spędzone w tym roku 2017 i już wyglądam na to, co spotka nas w przyszłym. Halina Leszczyńska, Grzegorz Zembrowski. Do usłyszenia. On a winter Sunday I go to clear away the snow and green the ground below. April all an ocean away, is this the better way to spend the day? Keeping the winter at bay. What were the words I meant to say before you left? When I could see your breath leap where you were going to. Maybe I should just let it be. Maybe it will all come back to me. Sing, oh, January, oh. How I lived a childhood in snow and all my teens in tow, stuffed in strata of clothes. Pale the winter days after dark, wandering the gray memorial park, a fleeting beating of hearts. What were the words I meant to say before she left? When I could see her breath lead where she was going to. Maybe I should just let it be. And maybe it will all come back to me. Sing, oh, January. Oh, January. Autopromocja. Dzień dobry, ja zaczynam od 9. Dzień dobry, ja wystąpię po Marku. Dzień dobry, ja kończę. No w międzyczasie jeszcze Piotrek Metz. Mhm. Ale... Dzień dobry. Dzień dobry, ja z Krakowa. Dzień dobry. Ale ty spokojnie, bo ty jako trzeci to zdążyłeś jeszcze, powiedzmy. 24, tak? To już jest top. A pamięta pan, jak to było na pierwszym? Właśnie słuchacze przysłali, że pierwszy top wszechczasów to był top Beatlesów na pierwszym Hey Jude. 24 top wszechczasów właśnie. Okej. 24 top wszechczasów. Zapraszamy. 1 stycznia 2018 roku. Od 9 do 21. Autopromocja.